zamknij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask. Księga światła, czyli niemal ostatnia ze światły ksiąg. Zmieniam standard, bo jest we mnie pogarda dla marnych stron. Dzieciak wzrasta i wokół się patrząc też patrzy wprost. Ciemna karma, to nie jest ma akcja, to dawny los. W sercu Polska, w łapucach Holandia, choć jakaś wojna ludów trwa, ja skuszam gras i zakręcam. Bo wkroczyłem już na drogę równowagi. Chcesz mi zabrać mój spokój, wiesz, że mogę cię kurwo zabić. Nie próbuj, proszę, zmuszać mnie do grzechu, bo go porzucam, a drogi ducha się douczam ze świętych lektur. Deal Gang, czyli ostatni bastion hip-hopu. Siła w nas, to jakbyś cofnął czas do Syjonu. Najczystszy przekaz, w najczystszej formie. Najwyższy jest czas, więc nie czekam, aż wyjdzie coś gdzieś. Tylko ogarniam, co mam zrobić i robię to. W głowie gotowy jest projekt kolejnych podbojów. Poczuj wiatr, odetnij się od tego potoku spraw. Brat, odetchnij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask. Poczuj wiatr, odetnij się od tego potoku spraw. Brat, odetchnij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask. Głowa w górę, otwórz za mułę, wzbij się w górę. Leć i poczuj jak suneś. Bo tylko niebo to granica też. Wiele rzeczy mi się nie podoba dzisiaj, lecz wiem, że podołam i tak. Kontrola życia własnego to podpora twierdzy. Trzeba się ograniczać, bo przypał jest coraz większy. Dzisiaj nie po raz pierwszy policjant chciał towar zwęszyć. Fiskał i bluzgał jak spisywał dokumenty. Nie pozwolę już nigdy, by to mnie podłamało. Zamieniam to w amunicję podbity, co włączam rano. Ziomek mówił, nie martwię się jak zamalują pracę. To jest świeży podkład, nowy dają płótno zatem. Jak tak właśnie gminisz i widzisz, będąc na starcie finisz. Zniknie każdy, co masz w bańce limit. 2 gramy filis, kartka. Odpalam track i odpływam jak slide w live stream. Poczuj wiatr, odetnij się od tego potoku spraw. Brat, odetchnij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask. Poczuj wiatr, odetnij się od tego potoku spraw. Brat, odetchnij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask. Bracie, czuję, że siła jest właśnie w nas. Ale wiem, że to chwila, a chwila nie zawsze trwa. Kończy się nagle, przestać zakimać, zabrać się w garść. Rozwiń swe żagle, od lądu odbijaj gdzieś z wiatrem w dal. Mam miłość do swych ludzi, oni mają ją dla mnie. W tej samej dżungli razem palimy tą gadzie. Bo tak naprawdę tylko tyle nam potrzeba. Bracia i siostry, loty te krzywe trzeba pogrzebać, zrobić. Trzeba to teraz, jak głowisz się, jak pozbierać. Udowodnij, że życiowej kontroli już tobie nie brak. Bracie, weź głowę w górę, siostro. Dość tych łez, poproszę uśmiech. Szczęście swoje uwierz. Nie opuszczam, bo mamuszka nie wychowała lamusa. Stąpać nogą sztywną się staram, gdy się poruszam. Skreślam aras, co mnie ogłupia. I idę własnym torem, bo ten czas to przesada, to wiek oszustwa. Poczuj wiatr, odetnij się od tego potoku spraw. Brat, odetchnij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask. Poczuj wiatr, odetnij się od tego potoku spraw. Brat, odetchnij, wiedz, że u twojego boku jest Pan. Jeszcze raz, brat, niech ten czas trwa, to nasz czas. Drogo oświeca ten Boży blask.